suchy kaszel, utrudnione odkrztuszenie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 14 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że ma plan B na wypadek, jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy w sprawie tabletki dzień po. Będą nowe przepisy o schronach. Na jakim etapie są sejmowe prace, to ustaliła nasza reporterka. Od północy tunel pod Świną będzie wyłączony z ruchu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że ma przygotowany plan B, jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy w sprawie tabletki dzień po. Z jej słów wynika, że od 1 maja tego typu antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty już od 15 roku życia. Jest bezpieczną antykoncepcją awaryjną dostępną w 25 państwach Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Im wcześniej kobieta ją zażyje, tym szansa na to, że nie zajdzie w ciążę po prostu jest większa. Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent się temu sprzeciwia. Mam plan B. Jak pan prezydent nie podpisze, to tabletka i tak będzie dostępna bez recepty. Prezydent Andrzej Duda, pytany w ostatnich dniach o kwestię tabletki dzień po, powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej, tu cytat, niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Po negatywnym raporcie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie obrony cywilnej i braku schronów, które można będzie wykorzystywać w razie zagrożenia, w Sejmie pojawił się poselski projekt ustawy. Lewica proponuje tak zwaną małą ustawę schronową, która ma być odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w tej kwestii. Projekt ma ułatwić samorządom budowanie schronów. Przepisy pojawiły się równolegle z tymi, nad którymi pracuje rząd. Relacja Agnieszki Dążkiewicz. Projekt Lewicy, podobnie jak ten przygotowany przez rząd, ma ułatwić powstawanie nowych schronów. Zobowiązujemy samorządy do tego, żeby w nowo powstających budynkach użyteczności publicznej powstawały schrony. Chcemy, żeby docelowo doprowadzić do sytuacji, w której co najmniej 50% ludności będzie miało dostęp do ogólnodostępnych schronów. Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat. Ustawa przewiduje również budowę schronów przy domach jednorodzinnych. O schronach mówił także wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tych miejsc w Warszawie jest całkiem dużo, 7 milionów metrów kwadratowych. To są przede wszystkim parkingi podziemne, to jest również oczywiście metro, to są przeróżnego rodzaju struktury podziemne, które mogłyby być wykorzystywane jako miejsca schronienia. Z raportu NIK wynika, że w razie zagrożenia miejsca w schronach znajdą się zaledwie dla 4% Polaków. Na 32 skontrolowane gminy 6 w ogóle nie ma schronień, a ponad 70% sprawdzonych budowli nie spełnia żadnych wymogów technicznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od północy tunel pod Świną będzie wyłączony z ruchu. Wszystko ze względu na prace konserwacyjne i gwarancyjne, kierowcy między wyspami będą mogli przeprawiać się promami Bielik. Tej nocy świnoujski tunel będzie zamknięty krócej, ale za to całkowicie, informuje Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Te prace, ze względu na to, że oba pasy jezdni będą zajęte i też będą okresowe wyłączenia prądu w tunelu, musimy wyłączyć cały tunel i promy będą do dyspozycji podróżnych. Dodaje, że cotygodniowe wyłączenia drogi z ruchu nie powinny niepokoić mieszkańców. Znaczna część firm i podwykonawców, z których korzysta generalny wykonawca, jest z różnych części Polski. W związku z tym ściągnięcie tych ekip nie jest takie proste i trudno w ciągu jednego dnia i na jeden termin wszystkich sprowadzić. I czasami to tak właśnie jest, że w określonym terminie, dlatego raz w tygodniu ten ruch jest wyłączany. Tunel będzie zamknięty od północy do czwartej nad ranem. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Zespół CERT Polska ostrzega przed fałszywymi reklamami w popularnych serwisach społecznościowych, takich jak Platforma X czy Facebook. Przestępcy nielegalnie wykorzystują wizerunki celebrytów i krzykliwe nagłówki, które prowadzą do stron podszywających się pod znane portale informacyjne. Iwona Pluszyńska, specjalistka CERT Polska, wyjaśniła, że głównym celem cyberprzestępców jest wyłudzenie danych lub pieniędzy. Artykuły na fałszywych stronach zachęcają do inwestycji, które w rzeczywistości są oszustwem. To wszystko po to, żeby uwiarygodnić tą historię, która stoi za tą reklamą. Jeżeli ta znana osoba ciesząca się autorytetem mogła, inwestując rzekomo niewielkie kwoty, dorobić się olbrzymiego majątku, to dlaczego ja nie miałbym spróbować też skorzystać z tego rodzaju możliwości? No i ta reklama, która wygląda dość niewinnie, kieruje nas przeważnie do artykułu, który jest napisany bardzo dobrze. przy przeglądaniu mediów społecznościowych, za każdym razem, gdy klikamy w link do stron zewnętrznych, warto dokładnie sprawdzić adres domeny. Cyberprzestępcy tworzą fałszywe portale informacyjne, które są niemal identyczne jak te prawdziwe. Różni je czasem jedynie adres i detale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, a przed południem może być mglisto. Na ogół od 9 stopni na wschodzie do 18 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na wystawę Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby. Polska rzeźba pierwszej połowy lat 70. Zobacz pracę ponad 30 artystów, m.in. Czełkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik, a w tej godzinie zaproszę Państwa na reportaż pod tytułem Miała na imię Liza, opowiadający o braku bezpieczeństwa, kobiecej traumie, walce ze stereotypami i marszu przeciwko przemocy wobec kobiet, jaki odbył się 8 dni temu. A teraz w studiu w dniu pogrzebu zgwałconej 25 lutego Lizy z Białorusi rozmawiać będę z autorką tego dokumentu. Wieczór w Trójce. I zgodnie z zapowiedzią witam autorkę reportażu, panią Urszulę Żółtowską. Dobry wieczór. Pani Urszulo, dzisiaj odbył się pogrzeb Lizy. Po godzinie 13 pożegnaliśmy ją na warszawskim cmentarzu. Tak. Tragiczna historia. Wiemy, co tam się wydarzyło, co tam się działo. Natomiast wiemy też, że Liza walczyła przez 5 dni w szpitalu o życie. Czy wiemy coś więcej o przyczynach odejścia Lizy? Ja nie wiem. Część informacji, tak jak wszyscy, mam z doniesień medialnych. Oczywiście na mediach społecznościowych też dużo różnych informacji się ukazało, bo no, trzeba przyznać, że to wstrząsnęło nami wszystkimi chyba. Chociaż nie jest to pierwsza sytuacja i myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby już nic takiego się nie zdarzyło. Ale takie rzeczy się zdarzają. Kilka miesięcy temu doszło do brutalnego gwałtu w Legionowie. 3 koleżanki poszły do restauracji, wracały wieczorem. Potem miały się rozejść do domów, ale umówiły się, że proszą do siebie o telefon, żeby się poinformować, że są już bezpieczne w domu. Nie były to 20-kilkuletnie kobiety, tylko dużo starsze. No i 2 poszły w jedną stronę, 1 poszła w kierunku swojego domu. Było bardzo zimno. To był ten czas, kiedy były duże mrozy, śnieg. I kiedy zadzwoniły do tej koleżanki, ona się nie odezwała, zaniepokoiły się i postanowiły pójść w kierunku jej domu. I znalazły ją przy drodze, zgwałconą, w bardzo ciężkim stanie. Z tego, co wiem, lekarze i pielęgniarki byli wstrząśnięci stanem pacjentki. Ludzie przyzwyczajeni do różnych okropnych rzeczy. No i to pokazuje, do czego tam doszło. Gdyby nie wróciły, gdyby nie pomyślały, że trzeba sprawdzić, czy osoba, z którą się znają, przyjaźnią, jest bezpieczna w domu, to ta kobieta by nie przeżyła. Rozumiem, to taka podpowiedź i taki wzorzec postępowania dla kobiet młodszych, starszych, które samotnie wracają przez jakieś niebezpieczne miejsca. Dobrze, żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo, żebyśmy o sobie myśleli. Mamy takie postrzeganie dzisiejszej rzeczywistości, że tak z obojętnością patrzymy na to, co się dzieje z innymi osobami. Ja należę do takich osób, moje córki o tym wiedzą, że zawsze reaguję, kiedy się coś niepokojącego dzieje. Nawet rok temu ratowałam chłopaka, którego nożem zaatakował agresor. To było na osiedlu. Krzyki były takie, że niosło naprawdę daleko. I ludzie byli w domach. To było po 22. Ja byłam z psem. I nikt nie reagował. Nikt nie wezwał policji. Koledzy i koleżanki tego chłopaka stali w oddali i nakręcali filmiki. Więc szczerze powiedziawszy, mam tego świadomość, że gdybym wtedy nie wkroczyła, nie zaczęła głośno do nich mówić, krzyczeć, odwracać uwagę, trochę ich straszyć konsekwencjami i odciągać jednego agresora od ofiary, to mogłoby się skończyć naprawdę źle. Wzięłam tego chłopaka potem ze sobą. Miał kłute rany na ręku i ja poszłam do domu po spirytus, bo nic innego nie miałam. Dla mnie to było niesamowite, bo lałam na te rany ten spirytus, a on nawet nie wydawał z siebie żadnego głosu w ogóle, że no nie wiem, bo to boli. Więc no, pokazywało, w jakim on był stanie i że on w ogóle stracił czucie w tym przedramieniu. To, że jesteśmy tacy obojętni, to też historia z mojego osobistego życia. 10 lat temu na dworcu po Wiśle wpadła między pociąg a peron. Poślizgnęłam się. Sprowadzili takie wagony, które były dosyć daleko od peronu oddalone, no i tam wleciałam. 12 lipca. Wyszłam z radia. Po 15. Na Powiślu jest zawsze dużo ludzi, wielu studentów. Nikt nie ruszył się, żeby mnie stamtąd wyciągnąć. Dworzec jest na lekkim łuku. Gdyby nie jeden przytomny młody człowiek, który mnie wciągnął do wagonu, gdyby ten pociąg ruszył, to raczej byśmy nie rozmawiali. I wtedy dałam sobie słowo, że już nigdy więcej nikomu nie pomogę, ale mi przeszło. I to pokazuje, że jesteśmy tacy znieczuleni na innych. Bo różne sytuacje w życiu się zdarzają. Kiedy widzę osobę leżącą na przystanku, też nie zostawiam jej, sprawdzam, w jakim jest stanie, wzywam pogotowie. Więc mamy nad czym się zastanowić, bo brutalne napaści, różne rzeczy się w życiu zdarzają. Powinniśmy trochę zacząć inaczej myśleć, bo niewykluczone, że w jakimś momencie życia my znajdziemy się w takiej sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali czyjejś pomocy i nikt nam nie pomoże. Wracając do tego zdarzenia na Żurawiej, może tak pokrótce przypomnijmy tylko, jak wyglądało to całe zdarzenie i ta cała zbrodnia. To już się stało. I tak naprawdę, znaczy... Dlaczego o to pytam? Chcę tylko wrócić do, bo mówimy o tej znieczulicy. Przecież tam też dwie kobiety przechodziły obok tej bramy na Żurawiej. Tam nie tylko dwie kobiety. Ale, bo po pierwsze, ale znaczy, one tak, przyglądały się temu zdarzeniu jakiś czas. Tak, przyglądały się jakiś czas. Tam jest też Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Jest budka panów, ochroniarzy, którzy pilnują budynku i okolicy. Wiem od mieszkańców, że oni co jakiś czas robią rundkę wokół budynku, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku. Niedaleko jest sklep. Sklep otwierany jest, nie wiem, o 6:00. Pracownicy przychodzą już przed 5:00. Poza tym nie jest to żaden zaułek. To jest ulica, centrum Warszawy. Niedaleko jest jeden sąd, drugi, komisariat policji też w niedalekiej odległości. Tam się toczy życie towarzyskie, no bo ludzie się bawią. Dlaczego mają się nie bawić? Tam ciągle ktoś przechodzi. To nie jest ulica gdzieś oddalona, nie wiadomo gdzie, jakiś zaułek. Więc gdyby jedna z tych osób, która była świadkiem, tłumaczyła, że myślała, że to bezdomni w bramie uprawiają seks. Nie jest to tłumaczenie. Seksu się nie uprawia na ulicy, prawda? Więc to też powinno jakoś, nie wiem, jakaś reakcja powinna być, prawda? Jest 112, jest policja, różne możliwości, prawda, żeby zadziałać, czy w ogóle zainteresować się, co się dzieje. A tutaj tego nie było. Gdyby któraś z tych osób zareagowała, Liza pewnie by żyła. Wróćmy może teraz do tematu z samego reportażu, jaki wysłuchamy za chwilę na antenie. Tam jest opisane doświadczenie innej, ukraińskiej tym razem studentki, która też w centrum miasta została brutalnie zaatakowana i zwracam uwagę teraz naszym słuchaczom, jak zachowuje się policja, jak wyglądają procedury w czasie szukania takich sprawców i dochodzenia do prawdy, jak powinna wyglądać taka procedura policyjna, w jakiej sytuacji stawiane są ofiary tego typu zajść. Ja nie jestem ani policjantem, ani prokuratorem. Jestem dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość. Od prawników wiem, że jeżeli chodzi o procedury dotyczące osób zgwałconych, one są bardzo dobrze opracowane i opisane. I naprawdę możemy być, jeżeli chodzi o tą stronę legislacyjną, prawną, możemy jako społeczeństwo i państwo być z siebie zadowoleni. Gorzej jest z przeprowadzaniem tych procedur, bo niestety pewne stereotypy, które mamy w głowach, one u policjantów, prokuratorów czy sędziów często są silniejsze. Procedury są, a jakby tutaj te stereotypy są na tyle silne, że czasem te procedury są jak gdyby obok. I to, że my te stereotypy mamy w głowach, prawda, bo za późno chodziła, albo założyła za krótką spódniczkę, albo nie dość wiem, głośno krzyczała. Tak, nie dość głośno krzyczała, chociaż wielu psychologów i terapeutów opisało doskonale to zjawisko, kiedy to jest taki efekt zamrożenia i ofiara nie ma siły wydobyć z siebie głosu. I nie tylko w sytuacji gwałtu. O tym, że tkwimy w tym świecie stereotypów, świadczy chociażby też to, kiedy policja informowała media o tym, co się wydarzyło. Jedno z pierwszych zdań, które padło z ust policjanta opisującego tą tragedię, to było, że ofiara nie prowokowała. Ofiara nie prowokowała. To jedna z pierwszych informacji, które w tej... Zwykle prowokują. W cudzysłowie, tak. Przeraża to, co pani mówi i jakie są reakcje? Pani prawnik, która zajmuje się kobietami zgwałconymi i osobami i kobietami z przemocowych domów, powiedziała, że jeszcze w jej praktyce ma teraz orientację, jak to wygląda, i to, co jest naprawdę bardzo niepokojące, też tak lekko użyte słowo, to jest to, zresztą wynika to z badań Polskiej Akademii Nauk, że 70% kobiet czy więcej w Polsce żyje w przemocowych domach. No to można się przerazić i że w czterech ścianach dzieją się straszne rzeczy i nie ma ludzi, którzy by dali wsparcie tym ofiarom. Poza tym często się mówi tym ofiarom, żeby nie mówiły, bo to wstyd przed sąsiadami, przed rodziną, że lepiej milczeć. No, dobrze też milczeć dla dobra dzieci. Zawsze są jakieś argumenty, żeby ta przemoc domowa nie wyszła na światło dzienne. No to też pokazuje, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo. Najwyższy czas coś z tym zrobić, bo mamy jedno życie i dobrze żyć w związkach dobrze poukładanych, bez przemocy. To, jak żyjemy w związku, rzutuje również na nasze dzieci. Też uczy ich zachowań po prostu przemocowych i nigdy to się nie zamknie. Pani Uczulo, miejmy nadzieję w takim razie, że takich marszów, jaki odbył się tydzień temu, będzie na ulicach coraz mniej, a i państwo, i społeczeństwo zacznie sobie z tymi ważnymi problemami lepiej po prostu radzić i urośnie ta świadomość, jak i postępować w czasie takich zdarzeń, jak i potem reagować, jakie konsekwencje wyciągać co do sprawców tego typu zajść, zbrodni i tych, miejmy nadzieję, coraz mniejszej ilości okrutnych rzeczy. Rozmawiam z kolegą, dziennikarzem, mężczyzną. Tutaj też takie, tak na koniec może, bo jak to są trudne sytuacje i w jakich okolicznościach w tej chwili przyszło nam żyć. Opowiadała mi jedna z kobiet o tym, że poszła na spacer do lasu i naprzeciwko szedł mężczyzna. I ona powiedziała, że no, trochę się przestraszyła, no, bo tak no, człowiek żyje w takim strachu, ale pomyślała sobie, przecież on też jest w niekomfortowej sytuacji, bo on może tak spodziewać się, że ja myślę, że on może być potencjalnym agresorem. I to pokazuje, prawda, jakie są tego znaczy przemocy i tak dalej, jakie są konsekwencje takim w codziennym, normalnym życiu. Bo na pewno temu człowiekowi też nie było za miło, bo widząc jej taką niepewność i taką, też nie czuł się z tym dobrze. A przecież nie wszyscy są przemocowcami, prawda? Nie wszyscy krzywdzą kobiety, więc... Żyjemy w trudnych czasach, z każdej strony. Ale przemoc wygląda tak samo. I nie można milczeć i dać sprawcom szansy na to, żeby bezkarnie robili to, co do tej pory. Czyli krzywdzili swoje partnerki, krzywdzili swoje dzieci i nie można być na to obojętnym. Bo jak jesteśmy obojętni, dochodzi do tragedii. I nie chodzi o to, żebyśmy ciągle marsze urządzali, bo nie w tym rzecz. Trzeba zmieniać ten świat dookoła nas. Patrzmy na siebie, pomagajmy sobie, bądźmy dla siebie życzliwi. No bo to jest, prawda, ten apel, no szczególnie w takim dniu jak pogrzeb Lizy. Miała przed sobą życie, 25-letnia, fajna dziewczyna. Piękne czapki robiła, jak w reportażu państwo usłyszą. Ludzie, którzy do niej przychodzili, mówili, że no, naprawdę miło się z nią rozmawiało mimo bariery językowej. I naprawdę miała przed sobą życie kochanego chłopaka i jej życie się skończyło. Przyłączam się do tego apelu. Jestem przekonany, że wszystkie koleżanki i koledzy, którzy towarzyszą nam teraz w studiu, również pod tym apelem się podpisują. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. I teraz zaproszę już na reportaż. Miała na imię Liza. Pani Urszuli Żółtowskiej. Reportaż w Trójce. Miała na imię Liza. Jesteśmy tutaj dla niej. Zbrodniarz zaatakował Lizę, dusił i zgwałcił. Nikt wówczas nie zareagował. Absolutnie nie powiem, że jest to jakiś wschodnioeuropejski problem. Tak samo często słyszę o tym w Polsce, od koleżanek również. Nas, że tak powiem, ta sytuacja... Tragicznie łączy. Tak. To, jak jesteśmy przesiąknięte i przesiąknięci kulturą przemocy. To, jak to jest znormalizowane. Kiedy dziewczyna mojego brata przyprowadziła się do Krakowa w wyniku wojny, to w bloku, w którym zamieszkała, sąsiedzi, Polacy, piętro wyżej, zdecydowanie działa się tam przemoc domowa. Były straszne krzyki, a ktoś na klatce schodowej powiesił po pewnej bardzo intensywnej nocy, gdzie było słychać i krzyki, i bite szkło, ktoś powiesił kartkę na klatce schodowej, sąsiadko, która żyje z tyranem, uciekaj. Liza kilka dni później zmarła w szpitalu, zostawiając partnera, przyjaciół. Każda z nas mogła być Lizą. My po prostu chcemy bezpiecznie wracać do domu. W imię Lizy, w imię każdej z nas zachęcam do minuty krzyku. Taka tragedia się stała. Taki elegancki człowiek, żaden menel i coś takiego zrobić. To jest strasznie. Już widziałam samą w nocy i z tego nie bojałam, a teraz strasznie. Pracuję tutaj obok. No bardzo wstrząsające. Też pracuję tutaj jako psychoterapeutka obok, więc często gdzieś to się pojawiało też moich pacjentów, tak? Wszyscy bardzo jakoś wstrząśnięci tym jesteśmy. Zwłaszcza, że codziennie tędy przechodzę i nawet mam takie myśli, czy mogę czuć się bezpiecznie. Liza zrobiła mi jedną ze swoich czapek, tych, z których była tak znana i poznałam ją, kiedy to było? Na samym początku lutego tego roku. Przyjechałam do niej, żeby tą czapkę odebrać, a że tam potrzebne były jeszcze jakieś poprawki i to wpuściła mnie do siebie do mieszkania, rozmawiałyśmy, nawet zrobiła mi herbatę i była po prostu no, zwyczajną, spokojną dziewczyną, która mieszkała z chłopakiem tutaj i gdzieś tam próbowała sobie życie zbudować i jak się dowiedziałam, że to właśnie ją tu spotkało, to to, jak zginęła, jest absolutnie bestialskie i okropne i no, ciężka sytuacja, bym powiedziała. Wierność za domu, zapadło czeskie, daje marsza moro. Początkowo bardzo nie chciałam tutaj przychodzić i w ogóle mieć kontaktu z tym miejscem, ale to jest jej ostatnie miejsce. Taka wielka tragedia. No i jedyne, co ja mogę zrobić, to po prostu tutaj być. Najpierw to poczułam w ciele, bo jednak ono reaguje jako pierwsze i było to jakaś absolutna, dominująca niemoc. Niemoc, w której żyjemy codziennie po cichu. Człowiek od razu myśli, że może kiedyś sam komuś nie pomógł, może czegoś nie usłyszał, może ta nasza wrażliwość i uważność nie jest taka, jak myślimy, że jest. Znam języka polskiego. A skąd pani jest? Z Białorusi. Czuję taką solidarność. Ulica w centrum Warszawy. Piękna kamienica. No tak, i to strasznie, że myślałam, że nie może być takiego w centrum miasta, gdzie są ludzie i no, to jest o czym pomyśleć w związku z tym. Ale przepraszam, języka nie. Piękną nie różę ma pani dzisiaj ze sobą. Dziękuję bardzo. Od dawna jest pani w Polsce? Nie, tylko 4 miesiące. I to ciekawe widzieć taką solidarność Polaków, Białorusinów, Ukraińców i tak dalej. No to naprawdę taka jedyna rzecz. Krew w żyłach zamarzła. Wiadomość o śmierci Lizy, jak i dla wielu z was, była duszorozdzierająca. Mówiłam szeptem. Nie mogłam mówić na głos. Minuta krzyku dla Białorusi została i jest symbolicznym gestem protestu przeciwko gwałtu. Może to znajdę. O, jest. Chyba to jest to. Etam. Mogła siedzieć na Białorusi. Dlaczego o 4 rano ta panienka szukała? Czego szukała? Grzybów? Szkoda Białorusinki. Mogła być to Ukrainka. Chłopak jest niewinien. Pewnie go sprowokowała. Wyjebane. Prawo dżungli. To byłem ja. I takie emotki. Ukrainka? To dobrze. Żal wam kogoś, kto mówi ze wschodnim akcentem? Śmieszne emotikony i to tyle, co mi się udało znaleźć. To aż zapisałam to. No taką smutną rzeczywistością naszą jest to, że się do tego zaadaptowałyśmy. Ja sama miałam doświadczenie ataku na ulicach ze strony mężczyzn. No nie skończyły się na szczęście tak tragicznie, bo 3 razy, kiedy to się zdarzyło, udawało mi się uciec. Najbardziej dla mnie dojmujące jest to, że my się do tego przyzwyczajamy. Jakby droga do domu wieczorna stała się survivalem i faktycznie każda z nas to wie i tego doświadczyła. Oh, Nazywam się Nastia Podorożnia i 2 lata temu założyłam organizację pomagającą migrantkom i uchodźczyniom, szczególnie tym, którzy doświadczają różnego rodzaju przemocy domowej, handlu ludźmi lub też po prostu ataków. Nazywa się Martynka. Pełnowymiarowa inwazja została mnie w Ukrainie. Ja mieszkałam już na ten moment długo w Polsce, ale cała moja rodzina była w Ukrainie i umówiłyśmy się z moją starszą siostrą w lutym 2022 roku, że przyjadę do niej i będę razem z nią, jakby coś się stało. Niestety stało się, więc wiedziałyśmy, że cokolwiek się zacznie, jeśli się zacznie, nie będzie to bezpieczne miejsce dla niej i dla jej 3 córek. Nazwałam organizację tak, jak się nazywa moja młodsza siostrzenica, poprzez po pierwsze to doświadczenie, też jest uchodźczynią, obecnie ona mieszka w Luksemburgu. Jej mama, moja siostra, stworzyła logo Martynki, czyli taki portret dziewczynki, który jest zainspirowany twarzą naszej prawdziwej Martynki. One teraz są uchodźczyniami w Luksemburgu i bardzo mnie inspirują. Przez pierwsze kilka miesięcy po inwazji dziewczyny mieszkały w Krakowie ze mną. I kiedy zrobiłyśmy pierwszą partię naklejek Martynki z takim kodem QR, żeby dziewczyny mogły sobie sfotografować i napisać na infolinię, powiedzieć, że nie czują się bezpieczne na przykład, to pomagały mi z tym rozklejaniem siostrzenicy. I taka bardzo wzruszająca historia z pierwszych miesięcy naszej pracy była taka, że zabrałam starszą akurat siostrzenicę, Warwarę, do stadionu w Krakowie. Robiono nowo przybyłym osobom numer PESEL. I tam stały takie toalety, to i to je. I wchodziłyśmy do tych toalet i przyklejałyśmy naklejki reklamujące właśnie Martynkę. I kilka miesięcy potem, już nawet zapomniałam o tym, kobieta, która zaczęła mieszkać w naszym schronisku, bo my otworzyłyśmy jesienią 2022 roku małe mieszkanie, schronisko pod ukrytym adresem dla uchodźczyń doświadczających przemocy. I kobieta, która u nas tam mieszkała, napisała, że nigdy nie myślała, że będzie rozmawiać o tak intymnych rzeczach z kimś, o kim się dowiedziała z toalety. I my pomyślałyśmy, o, ciekawe z jakiej toalety, bo to była cała kampania, rozklejałyśmy te naklejki wszędzie. I ona powiedziała, że ze stadionu w Krakowie. I ja wtedy wysłałam zrzut ekranu z tej rozmowy do swojej siostrzenicy i powiedziałam, zobacz, to jest aktywizm, to jest edukacja obywatelska, warto pomagać. Zobacz, dzięki temu, że ty wchodziłeś do tych toalet nie bardzo przyjemnie pachnących i przyklejałaś te naklejki, dziewczyna otrzymała pomoc, jest teraz w bezpiecznym miejscu dzięki tobie. Więc taka wzruszająca historia o początkach Martynki. A dlaczego organizacja o takim charakterze? Po pierwsze, kiedy dotarłyśmy z siostrą już do Polski, ja pamiętam, jak bardzo chciałyśmy się zaangażować w jakieś wolontariat. I ponieważ ja mieszkałam w Polsce od 2014, znałam język, znałam kulturę, znałam instytucje podstawowe, gdzie można co załatwić, urzędy i tak dalej. I najpierw poszłam jako dziennikarka bezpłatnie pracować dla takiego portalu dla Ukraińców w Polsce i pisałam bardzo podstawowe teksty na temat tego, jak kupić kartę SIM w Polsce. Jak korzystać z komunikacji publicznej? Bo pamiętam, że ja jako 17-latka, oczywiście tutaj była też kwestia wieku, przeprowadziłam się na studia na Uniwersytet Jagielloński i nie wiedziałam, jak kupić bilet na tramwaj, więc przez pierwsze 2 tygodnie chodziłyśmy wszędzie pieszo z koleżanką. Na zakupy, w każdy kąt Krakowa dochodziłyśmy na nogach. Bo tak się bałyśmy wejść i głupio się czuć, że nie wiemy, jak używać automatu. Więc to była moja praca przez pierwsze 2 tygodnie i tam, podczas tego wolontariatu, zostałam poproszona o przeprowadzenie wywiadu z ekspertami do spraw handlu ludźmi. To była organizacja niemiecka, która się nazywa WADI i oni wtedy mi dali tą świadomość tego i opowiedzieli, że no po prostu kobiety są zabierane samochodami z granicy lub też z dworców kolejowych w niewiadomym kierunku. Nikt nie weryfikuje tych wolontariuszy lub pseudo-wolontariuszy. Żadne państwo nie chce wziąć za to odpowiedzialność, żeby weryfikować tych wolontariuszy i nikt nie śledzi, gdzie i dokąd i w jakim celu jadą te autobusy z uchodźcami, gdzie rzekomo czeka na nich bezpieczeństwo. Mnie to przestraszyło również z tego względu, że ja siebie uważałam za bardzo mądrą, wyedukowaną kobietę, która ma wysoką świadomość wszystkich niebezpieczeństw. A tutaj pomyślałam sobie, że ja przecież sama przekraczałam granicę i gdyby ktoś mi cokolwiek zaoferował, nocleg, jest wysokie prawdopodobieństwo, że zgodziłabym się, bo w mojej intuicji całe niebezpieczeństwo skończyło się w Ukrainie. Jestem realistką, która żąda niemożliwego. Żąda końca patriarchatu. Żąda końca przemocy. Żąda końca naszej obojętności. Nauczmy się pomagać, nauczmy się współczuć, nauczmy się reagować w sytuacjach takich, w jakiej znalazła się Liza. To naprawdę nie jest takie trudne. Wystarczy odejść kawałek dalej, za róg, wziąć telefon do ręki i zadzwonić na 112. Poprosić o pomoc. Wówczas jest szansa, że osoba, która jej dzieje się krzywda, przeżyje. Nie tak jak Liza, bo ona nie miała tyle szczęścia. Przepraszam cię, Lizo, że byłaś wtedy sama. Przepraszam cię. Miałam, myślę, że mniej więcej 21 lat, kiedy wracałam po wspólnym studiowaniu, przygotowywaniu się chyba do egzaminu nawet od koleżanki, wracałam do swojego akademika, który jest naprawdę w samym ścisłym centrum Krakowa, przy Muzeum Narodowym. I tam na Błoniach Krakowskich, też bardzo znane miejsce, na w zasadzie otwartej przestrzeni, 10 minut pieszo od rynku głównego, podszedł do mnie mężczyzna i zapytał, jak dojść na dworzec. I gdy zaczęłam udzielać odpowiedzi, zaczął zadawać mi osobiste pytania w stylu, co ja robię w Krakowie, czy mi się śpieszy. Ja powiedziałam, że śpieszę się i wtedy on po prostu zaczął mnie zrzucać na ziemię. I pamiętam z tego ataku swój krzyk, taki, jakiego nigdy nie słyszałam w życiu. Jakiś taki zwierzęcy po prostu. Pamiętam, jak ja wsadzam mu tak mocno, jak potrafię, paznokcie w twarz. Pamiętam, że on próbuje mi zasłonić buzię i mocno mnie drapie, drapie mi wargę. I że ja tak głośno krzyczę, a nie jest bardzo późno, jest w pół do pierwszej nocy tylko. Że on pewnie przeraża się w pewnym momencie i nagle podskoczył i zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. I kiedy ja dobiegłam do akademika, to zadzwoniłam na policję. No i tutaj niestety bardzo źle mnie potraktowała policja. Oni to zbagatelizowali. Oni błędnie mnie poinformowali, że próba gwałtu nie jest tak poważna według polskiego prawa jak gwałt, co nie jest prawdą. Jest tak samo próba gwałtu ścigana z urzędu. Powiedzieli dosłownie, przecież panią nie zgwałcił, więc my go nie zatrzymamy, ale możemy spróbować go znaleźć. Znaleźliśmy go. Pojechaliśmy penetrować teren tam policyjnym samochodem. On miał krew od moich paznokci u siebie na policzku, więc to był zdecydowanie on. Nie miał przy sobie dokumentów. Później się okazało, również był z Ukrainy. Policjanci się bardzo na ten fakt ucieszyli. Powiedzieli mi, że znalazł bratnią duszę. Tak powiedzieli, no bo ja... No bardzo śmieszne przecież, że Ukrainkę spróbował zgwałcić Ukrainiec w centrum Krakowa. Byłam tak strasznie przerażona, że policjanci nie zatrzymali napastnika, puścili go, nie zidentyfikowali go poprawnie, przepisali jego dane nie z dowodu, tak jak mieli według prawa, tylko z jakiejś karty komunikacji miejskiej wydanej przez jego pracodawcę. Tam było odręcznie napisane jego imię i nazwisko, przepisali to z błędem, później to było problemem dla śledztwa. To jeszcze puścili go i namawiali mnie, żebym nie szła na prokuraturę i żebym nie zgłaszała tego przestępstwa. I ja dałam sobie jeden dzień na to, żeby odetchnąć, bo byłam tak przerażona, że bałam się wyjść z pokoju mojego akademika, ponieważ napastnik nie został zatrzymany. Ja bardzo się bałam, czy nie dostał na moim punkcie jakiejś obsesji, czy przez to, że ścigaliśmy go z policją, nie będzie mnie szukać. I dla mnie trudne było w następnym dniu nawet wyjście na zajęcie. Ale zebrałam się po prostu i poszłam na policję właśnie na ten drugi dzień po ataku. I zgłosiłam to i przeszłam jako migrantka później przez całe... Zastanawiam się, czy ja rzeczywiście odczułam, że to było piekło i myślę, że to nie będzie za mocne słowo. Udowadnianie, że jestem tą dobrą ofiarą, która była dobrze ubrana, w nie za krótką spódnicę. Pytano mnie o to, w co byłam ubrana. Czy ja nie prowokowałam? To nie było wprost zadane pytanie, ale na przykład pamiętam, że w którymś momencie ktoś mnie zapytał w trakcie śledztwa o moje oceny na uczelni. Czy gdybym miała złe oceny, to może trzeba było mniej wierzyć moim słowom, nie wiem. Oczywiście, że ja przeszłam również przez opinię biegłej psycholożki, ale ostatecznie i tak nie stwierdzono próby gwałtu. Stwierdzono naruszenie nietykalności cielesnej. Taki był wyrok. I sprawca został w ogóle zatrzymany. Dodam jeszcze taki szczegół, który mnie straumatyzował. Na pierwszej rozprawie, kiedy ja siedziałam naprzeciwko swojego napastnika, mi bardzo zależało na tym, mimo że ja nie miałam obowiązku przychodzić na rozprawę, ja chciałam pokazać, że mi zależy na tej sprawie, mi zależy na sprawiedliwości, ja boję się tego mężczyzny. On siedział naprzeciwko mnie, było to ogromne wyzwanie dla mojej psychiki. Sędzia zaczęła czytać jego takie podstawowe dane biograficzne na samym początku posiedzenia i powiedziała, że ma 3 dzieci. Zaczęłam się do siebie uśmiechać, patrząc sobie w kolana. Taką mam naturalną reakcję organizmu. Uśmiecham się w sytuacjach stresowych. Sędzia przerwała swoją wypowiedź i krzyknęła w moją stronę, co panią tak bawi. Co ja wciąż wspominam jako bardzo traumatyzujące. Ja chodziłam z gazem pieprzowym w kieszeni, który zaciskałam w pięści przez bardzo długi czas. Lata później, kiedy usłyszałam o tym problemie handlu ludźmi, a w wiadomościach pojawił się pierwszy przypadek gwałtu na uchodźczyni. Pamiętam, że to było chyba w Szczecinie. 40-paroletni mężczyzna zaproponował nocleg 19-letniej dziewczynie i zgwałcił ją. I sąd nie kwalifikował tego zdarzenia jako gwałtu, bo dziewczyna się nie sprzeciwiała. Pomyślałam, że przecież ja przechodziłam przez ten system, znam jego błędy. Ja pamiętam, jak mimo, że ja już studiowałam, mój polski był dobry, był wystarczający, żeby siebie obronić, jakim wyzwaniem było rozmawiać na tak intymne tematy nie w ojczystym języku oraz potwierdzić, że jestem tą dobrą ofiarą godną w ogóle opieki i ochrony. I po prostu chciałam zaproponować jakieś wsparcie osobom, które będą trafiać w podobne sytuacje. Jestem Ukrainką, jestem tłumaczką. I wiecie, co mnie najbardziej przeraziło w tej sytuacji? Że ten zwyrodnialec zachowywał się tak, jak zachowują się zbrodniarze rosyjscy. Ukradł karty, ukradł telefon jeden, telefon drugi, zgwałcił, udusił i poszedł do sklepu. To wszystkie działania dla niego jednego rzędu. I to samo robią zbrodniarze w Ukrainie z kobietami. Grabują, gwałcą, zabijają i idą dalej. I my kobiety w pierwszym dniu, jak dowiedziałyśmy się o śmierci Lizy, jednocześnie, w tej samej chwili, Ukrainkom, Polkom, Białorusinką przyszła myśl, zróbmy coś. Ja wychodzę na ulicę, oglądam się. Ja mówię swojej córce, bądź na łączach, nie wyłączaj telefon. Dlatego, że boimy się mężczyzn. Po prostu wszystkich mężczyzn. Zróbcie z tym coś, proszę. My z przemocą pracujemy, myślę, że co tydzień w Martynce. One już domu nie mają w Ukrainie, a w Polsce na przykład ktoś im grozi, że wyrzuci je z domu, jak nie będą świadczyć usługi seksualne. Miałyśmy ciężki, taki dla mnie emocjonalnie przypadek, kiedy młoda dziewczyna przeżyła próbę gwałtu, uciekła, a napastnikiem był właściciel hostelu dla uchodźców w małej miejscowości w Polsce. I ona czuła ogromną presję ze względu na to, że w hotelu mieszkała jej rodzina i nie chciała pozbawiać rodziny miejsca zamieszkania, które dopiero znaleźli blisko pracy i nie dość, że przeżywała całą paletę emocji dotyczących przy tej próby gwałtu, to jeszcze czuła na swoich młodych barkach odpowiedzialność za sytuację ekonomiczną rodziny. w zeszłym roku byłam przesłuchiwana jako świadek w sprawie brutalnego gwałtu na ukraińskiej uchodźczyni z niepełnosprawnością intelektualną, którą mężczyzna zaprosił na randkę. No i groził jej śmiercią i bardzo brutalnie ją zgwałcił. Powiem tyle. Mężczyzna wywiózł ją do lasu, tutaj w Warszawie, groził, że ją zabije. I po tym, co z nią zrobił, Martynka wielokrotnie płaciła za różne wizyty u różnych lekarzy. I my też w zasadzie wciąż z nią rozmawiamy. Ona nam później przesłała wyszytą przez siebie, wyhaftowaną przez siebie ikonę. I ja mam tą ikonę u siebie w domu. Kiedy byłam na trzecim roku studiów, w centrum Krakowa, o 12:30 w nocy, zaatakował mnie obcy mężczyzna. Uciekłam, zadzwoniłam na policję, usłyszałam od policjantów, przecież panią nie zgwałcił. Lizo, коли я дізналася, що ти померла, я задавала собі питання, чому я тоді вижила, а ти тепер ні? Лізо, коли довідалася, що умерла, я задавала собі питання, чого я пережила, а ти ні? Але, Лізо, це неправильне питання. Жити маємо і я, і ти. Każda ma czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, gdzie się urodziła, w co była ubrana i jak minął jej wieczór. Przepraszam cię, Lizo, za tą Polskę, w której szukałaś spokoju, szukałaś bezpieczeństwa, szukałaś szczęścia, a spotkała cię tylko śmierć. Przepraszam cię, Lizo, za to, że przyszedł ten zwyrodnialec i cię zgwałcił, skrzywdził, a w końcu zamordował. Przepraszam cię, Lizo, w imieniu tej Polski. Tej Polski, która jest znieczulona, która nie chce nic widzieć, która nie chce nic słyszeć, która jest obojętna. Przestańmy tacy być. Przestańmy wszyscy tacy być. Następnym razem to możesz być ty, to możesz być ty, to mogę być ja, to może być każdy z nas. Znam mężczyznę, którego kobieta przeżyła gwałt, wracając późno w nocy z imprezy. I kiedyś przez przypadek jego strasznie przestraszyłam, bo nie odpisałam mu, że bezpiecznie wróciłam do domu. Wydaje mi się, że według statystyk co trzecia kobieta doświadczyła jakiejś formy przemocy. Moja babcia była Białorusinką, mój dziadek Ukraińcem. Był pilotem wojskowym w Związku Radzieckim. I przez pewien okres na początku samym swojego małżeństwa, kiedy ona miała pierwsze dziecko, mieszkali w małym mieście w Osetii, gdzie mąż miał loty. Babcia w bardzo dziwny sposób opowiadała mi o tej wczesnej fazie ich związku. I w zasadzie jedyna rada z jej strony, która kiedykolwiek padła na temat tego, jak się zachowywać z mężczyznami, była taka, że powiedziała mi jakoś bardzo tak abstrakcyjnie, że ona dostała taką radę od koleżanek i u niej się świetnie sprawdziła, więc chce mi też polecić taki sposób, że wzięła topór, położyła pod łóżkiem ze swojej strony i powiedziała mężowi, że jeśli jeszcze raz zrobi to coś, co jej wyrządził, ja nie wiem wciąż o co chodziło, to ona po prostu w nocy zabije. I z uśmiechem na twarzy babcia powiedziała mi, że świetnie się to sprawdziło, że mąż już się nigdy tak nie zachował. I ja czasami się zastanawiam, że my jakby ciągniemy tą przemoc przez pokolenia. Jestem realistką, która żąda końca patriarchatu. Żąda końca przemocy. Żąda końca naszej obojętności. Nie mogę zapomnieć o tych przechodzących osobach, którzy nie zwrócili uwagi na tą okrutną przemoc. I teraz jeszcze ludzie przychodzą, zapalają znicze, zostawiają kwiaty. Strasznie przykro, strasznie przykro. Jest to według mnie trochę taki niemy krzyk. Jest ważne, żeby pokazać swoją solidarność i pokazać, również żeby mężczyźni pokazali, że nie zgadzają się na żadną formę przemocy. W ostatnich dniach mężczyźni mało zabierali głos. To prawda, jest to wstyd. Jest to wielki, wielki wstyd. Jest jakaś scena z jakiegoś absolutnego, obrzydliwego horroru. Coś absurdalnie przerażającego. Nie wiem, to jest po prostu tragedia. Trudno się z nią pogodzić, szczególnie jak się z tą osobą rozmawiało i... Ale miało się z nią jakiś kontakt. Masz tę czapkę? Mam, ale powiem szczerze, bardzo trudno mi się ją na razie nosi. Ona leży tak w dość widocznym miejscu w moim mieszkaniu, ale raz ją założyłam i już od razu łzy w oczach i ciężko. Chciałabym ją bardzo nosić, bo jest super czapką, ale nie wiem. Zamierzam ją nosić, tylko może jeszcze nie teraz. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Miała na imię Liza. Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce i kolejny reportaż zapraszam w imieniu Łukasza Szweda już w poniedziałek po weekendzie. A dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Michał Jakubik. Życzymy Państwu bezpiecznej, spokojnej i dobrej nocy. Give me